are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Song, let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, in other words, I love you. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nowa pralka taka cicha i tak dobrze pierze. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? No, ci panowie z Media, Media Expert. Jeszcze tę starą zabrali przecież. Tak. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, zabieramy stary. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. 2 minuty po północy, wtorek, 9 lutego. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Polska uznała za persona non grata pracownika Konsulatu Generalnego Federacji Rosyjskiej w Poznaniu. Do jutra nauczyciele mogą się zgłaszać na szczepienie przeciw koronawirusowi. Na polskim rynku powstanie nowa marka Orlen w ruchu. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych uznało za persona non grata pracownika Konsulatu Generalnego Federacji Rosyjskiej w Poznaniu. Wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz powiedział w TVP Info, że decyzja została podjęta zgodnie z zasadą wzajemności w odpowiedzi na nieusprawiedliwione wydalenie przez rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych polskiej dyplomatki. Na podstawie tej zasady wzajemności uznaliśmy również jednego rosyjskiego dyplomatę za osobę niepożądaną na terytorium Rzeczypospolitej, za persona non grata. Jest ona zobowiązana w odpowiednim czasie do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej. Polskie MSZ zapewnia jednocześnie, że bez względu na naciski ze strony władz rosyjskich, polscy dyplomaci będą nadal realizować w Federacji Rosyjskiej zadania służbowe, do których są uprawnieni na podstawie konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych. Powodem wydalenia dyplomatów z Rosji, jak argumentowała Moskwa, był ich udział w protestach przeciw zatrzymaniu Aleksieja Nawalnego, jednego z liderów rosyjskiej opozycji. Polskie MSZ wyjaśniał jednak, że dyplomatka była na wiecach w ramach wykonywania obowiązków i chroniła ją konwencja wiedeńska. W Bytomiu i Zabrzu odczuwane mogą być zakłócenia w dostawach ciepła. W zabrzańskiej elektrociepłowni doszło do awarii nowego kotła, informuje bytomski magistrat. Choć ciepło ma być dostarczane bez przerwy, to jednak kaloryfery mogą stać się chłodniejsze. W związku z awarią prezydent Bytomia zwołał na jutro posiedzenie sztabu zarządu kryzysowego. Do jutra nauczyciele mogą zgłaszać się na szczepienia przeciw koronawirusowi. Zapisy rozpoczęły się wczoraj. W akcji mogą wziąć udział nauczyciele, którzy już pracują stacjonarnie. Pierwsi chętni szczepionkę otrzymają w najbliższy piątek. Nauczyciele muszą zgłosić chęć szczepienia dyrektorowi swojej szkoły. Ten rejestruje pracowników przez formularz w systemie informacji oświatowej. Dyrektorzy żłobków zgłaszają pracowników przez system na stronie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Apeluję do państwa, abyście państwo też zainteresowali się i zechcieli się zaszczepić, abyśmy bezpiecznie mogli powrócić do normalności.

Grażyna Mazurczak, realizacja dźwiękowa, Magda Trzaska, wydanie redakcyjne, Leszek Adamczyk przed mikrofonem. To dzisiejszy skład audycji Dym na wodzie, w której jak zwykle płyty nowe, płyty nieco starsze i takie, których jeszcze nie ma. Tej płyty z pewnością Państwo nie przegapią, bo mówią i piszą o niej wszystkie media zajmujące się muzyką. Foo Fighters wydali swój 10. album Medicine at Midnight. Proszę pamiętać, że nagrywali jeszcze przed pandemią, co wiele wyjaśnia, bo być może teraz tworzyliby inną, mniej pogodną muzykę. To dość krótka płyta. Jedna piosenka łagodna, jak miś koala po dobrej kolacji, i 8 żwawych, jak sarenki po lekkim śniadaniu. Dość lekkim tonem opowiadam Państwu o nowej płycie Foo Fighters, bo to jest niewątpliwie wyprawa znanego zespołu rockowego w krainę muzyki pop. No ale to płyta, która ma swoje wartości, na przykład brzmieniowe. Jest tam jedna istotna piosenka antywojenna, no z pewnością warto się zapoznać. Najnowszy album Stevena Wilsona, The Future Bites, także był nagrywany już rok temu, tylko pandemia przesunęła datę jego publikacji na rok obecny. Jednak prawdziwy artysta zawsze jest trapiony jakimś twórczym niepokojem i Steven Wilson, tak jak wielu kolegów po fachu, zamknięty w domu, tworzył i nagrywał nowe piosenki w trakcie tego minionego roku. Mógł je zachować na następny swój album, ale postanowił nie czekać i 6 takich zupełnie nowych utworów pomieścił na specjalnej wersji swojego nowego albumu. Oto 2 z nich do Państwa uszu będzie cichutko się zaczynało. Wake up, the house is on fire. The people like us just walk away. Wake up, the world is on fire. Well, people like us just watch it burn. It makes me laugh my head off. It's all getting blown away. Now I'll make a statement. This is all just plain entertainment. And you can't. But I know the joke's on me. 'Cause people like us, you just won't believe. It's making me feel so much older. It's all gonna end today. I'm just a loser with a sixth sense of humor. And you get all you deserve. Oh. Trójka. Program trzeci. American Idol. Mniej gitary, więcej elektroniki. Tak sobie Steven Wilson wyobraża przyszłość muzyki rozrywkowej. 6 najnowszych jego piosenek, i to nie są jakieś odrzuty z sesji nagraniowej, to jego najnowsze piosenki stworzone już po nagraniu albumu The Future Bites. Można znaleźć na wersji deluxe tej płyty. Ta płyta specjalna zawiera też wersje instrumentalne i wersje wydłużone piosenek z tego albumu, między innymi 20-minutową wersję utworu Personal Shopper, po którą postaramy się sięgnąć w drugiej godzinie audycji muzycznej Dym na wodzie. Po tych dość konwencjonalnych przykładach współczesnego rocka chciałbym Państwu przedstawić coś bardziej nietypowego i odważnego w formie. Zespół z Wielkiej Brytanii nosi nazwę Black Country New Road. Wydał właśnie swój pierwszy album For the First Time. To 7-osobowa grupa młodych artystów prezentujących oryginalny miks punka, jazzu i muzyki klezmerskiej. Thank you. Everybody's coming up. I guess I'm a little bit late to the party. Everybody's coming up. I guess I'm a little bit late to the party. Now everybody's coming up. I guess I should have had something else to say. And now everybody's coming up. What we built must fall. Punk rock, free jazz i muzyka klezmerska w jednym nagraniu, no tak to brzmi. Część brytyjskiej prasy muzycznej ma dużą skłonność do entuzjazmu i pisze już o sensacji sezonu. To jest oczywiście oryginalne, ale na takie oceny to chyba jeszcze za wcześnie. Z pewnością warto jednak zapamiętać nazwę zespołu Black Country, przecinek New Road. To siedmioro młodych ludzi, panie i panowie, młode panie, młodzi panowie, na przyszłość brytyjskiej muzyki przed nimi. Teraz klasyka będzie, proszę Państwa. Za trzy dni premiera najnowszej edycji płyty Black Sabbath Volume 4. Czwarty album studyjny ojców metalowego rocka został nagrany i wydany w 1972 roku. We don't have Volume 4. It's an American title, Snowblind. One of the nose. Watch it, yeah, watch it. Właśnie, usłyszeli Państwo Snowblind w wersji koncertowej dołożonej do tego nowego wydania jako bonus. Czwórka Black Sabbath przyniosła zmiany w działalności sławnego już wtedy zespołu. Pierwszy raz nagrywali w Stanach Zjednoczonych, zrezygnowali z zewnętrznego producenta i zaczęli bardziej eksperymentować z formą muzyczną, choć podstawą płyty nadal było klasyczne brzmienie Black Sabbath. Nowy remastering spowodował, że czwarta płyta Black Sabbath brzmi jak nigdy dotąd. To najnowsze wydanie, które ukaże się za 3 dni, ma pod tytuł Super Deluxe i zasługuje na taką nazwę. W 4-kompaktowym lub 5-winylowym boksie znajdą Państwo zremasterowany, oryginalny album oraz nagrania z epoki studyjne i koncertowe, nigdy dotąd nie publikowane. Możemy na przykład podsłuchać, jak zespół pracował w studiu nagraniowym. Yeah, okay. Okay. Pan over. 2. What? 2. 2 what? 10-2. What, counting? Yeah. 4. Gdy czytamy media internetowe, można odnieść wrażenie, że Black Sabbath w tamtych czasach to prawie wyłącznie alkoholowe i narkotykowe ekscesy, a to bardzo proszę, praca w studiu, skupienie, koncentracja, spokój i łagodne dźwięki gitary. Z tych prób i przymiarek wysnuty został ostatecznie utwór instrumentalny Laguna Sunrise, pomieszczony na 4. albumie. Podobnie rzecz się miała z piosenką Changes, która na etapie prób brzmiała następująco. I'm going zasłuchany w brzmienie King Crimson zespół Black Sabbath w studiu w Los Angeles szuka pomysłu na nową balladę, no i znajduje ostatecznie. To była wersja jeszcze próbna, ostatecznie na czwarty album trafiła taka oto wypieszczona wersja. Let her go. I'm going through changes. Starannie zremasterowana oryginalna płyta, a także liczne nagrania towarzyszące, studyjne i koncertowe, w większości nigdy dotąd nie publikowane. To najnowsze wydanie czwartego albumu Black Sabbath. Będziemy wracać z pewnością. A teraz wracamy do Erika Bardona i zespołu The Animals. I thought he was my friend. But he came to me, said, I ain't got no place to go. Said, take it easy, man, 'cause you can come home to my house. I'll get you a pillow where you can rest your head.